Kolinta ya ba tiliyel, tigin jani liye. Litiyan potillari kamin piyagin yuli. Baka la apya ma yuli, mba wani o diyoro bon le kara leni o bon doan kara. Mbani o nulo kristin ni, la luo piyga mbina na mwala, kabiden duwo non haltan potuara ta kanu. O yaren yelen o ban nandi, bi o yaren yelen ti mi ban, utiyan beben ban. Mbani ke biden duwo la nulo hal har janin ni. O yaren yelen o ban nandi, len o yaren yelen ti mi ban, utiyan beben ban. Lankani o deng bari me mama ka mafia tora ke le kwa o ni saro marma. Mba kia kan yule la nilo ya po. Ama nkan kia kaya in yule in yukir po. Ya tiye ntarong po ya ka. Ba an ya bu buwa ki kia kan yule nkan bi ya tiye yan luo daano. Ke le ma mba ba mari mo mwan. Ama mba kere ke kan kia kan yule ke le ma mi buwa o nilo njigini ni ke kie wanwa ke ntie yuana. Lene wangbar ke marma ham. Ama kemenda gbeng yuli lenti ja pari kelma la bon do ga de kala nde ngana mampo lenti nani ikon koni ye ngban nandi ni sutani yamba lethi ye ni ko wan ya kurin ni kemenda gbie lenti ja pari nde mia utio no talmta ko wan nyane pola bon la ama o den yerin ni ngambli dar apo kelma mpa kiamu tun ko ponde le biano ko tarangoni lan ya po mba kiyagadan yule ke pogode ntarangon ni ke krisi ya pa kiyamu ya nguan ni. Lan ya po ke mangde mpale len ku tarangu, leni tisugde, leni miluoma, leni bindibin farigdin ni, leni bambabindin ni kelma kristi po. Kelma ya yonu ke ntare, la yonu yo ke mpa. Min kiyagadan yule yene, ntua nani oyan luo dano, ama yimba ntenke ntua yene. Kelma libe pondi yimbe ntiyene po siyere. Ya tonde ba nwa kebe tiye tonde kiyam yene na kiyene ba wamu ba kemi itiye pu. Mwamwane nden tiyene yisiga ya aren doare ken tiye kristi tondo. Lani tiye ken njuni mi biye mkuli ni ke tiyene tiye nan kene ba libon lir kala len meban kiyama. Beya buwane po ke nden ngambe kristi njini ya ba netana ya ye kanto po kichye yimba ya po. Ya tiye ke mi den tiye yipo tukul ya ka. Tiyene man po suli ken den tul yipo yene. Bir man, mbo ne ke kwendi ye kani meta taamin ne. Nkan ya tiye yipo tukuli. Kalma mi lingi yifiyam ka. Ama lingi yim yibayo. La funde ke abila ntantan ke bili libuan la bedambu po. Kale bibi dambe ntantan ke bili bibla po. Menimba mba pa mtiyama. Nyan po. Kogo pan yuli po. Nani mbuwama ya puli po. Ya buwama ba warampo yo. To, itiye yeni. Mi hiden tiye yipo tuguli. Ama dalim ba ntiye ni nufamboe kichuwe yi. To, minden swane ya ba yekani. Bisiga nilo ba den fiye yi kiteni ni bi. Nde miya tita wangari yekani. Kogo swanti pilo wanjigilono. Nani tita den fiye yi bi. Kiden fiye yanti ya yenlika, kiden huwafu yenlika. Hali yogo itama katibuwa kisati yula po imo mwani yikani. Ama litiye kristin ni den utiye nituwale katimari. Mbuwa kaba, timari ya liyen kuli tiye kibatori yi yiswaga ligali dandali ni. Njiye kenyachua yikani, mkanswa ke yitiye nani mbuwa yi yatiye mama. Kiko jie ke yimbo kanswa ke yitiye nani yimbuwa mi yatiye mama. Nje kemba le yikani kuma fugu, lende pwenle, lende pa bienle, lende parma, lende sugre, lende kutuwa tabugu, lende japare, lende yare ntie sisin sin kuli. Nje kemba chua, ntie no ba miri ni yisiga. Nje kemba vuri kemba tiyampo. Bani yaba ndempa tiyeni tituwa mbiare ke nale rube ya makinga, bani ndempa kube ke tiyeni ya jwagande, lende ya chonchoma, lende ya chakandu kuli yen.